نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان پاك ہے الذي وہ ذات اسرا جو لے گیا بعبدہ اپنے بندے کو لیلن رات کے وقت من المسجد الحرام مسجد حرام سے الى المسجد الاقصى مسجد اقصى کی طرف الذي وہ جو بارکنا برکت دی ہم نے حولہ اس کے آس پاس کو لنریہ تاکہ ہم دکھائیں اس کو من آیاتنا اپنی آیات میں سے انہو بے شک وہ ہو السمیع البصیر وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے وَآتَيْنَا اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب وَجَعَلْنَاهُ اور بنایا ہم نے اس کو ہدن ہدایت کا ذریعہ لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے اللہ کہنا تتخذو تم بناؤ من دونی میرے سوا وکیلا کارساز ذریتا اولاد ہو من جن کو حملنا سوار کیا ہم نے مع نوح نوح علیہ السلام کے ساتھ انہو بے شک وہ کانا تھا عبدن بندہ شکورا شکر گزار وقضینا الی بنی اسرائیل اور اطلاع دی ہم نے بنی اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو فی الکتاب کتاب میں لتفسدن البتہ تم ضرور فساد کرو گے فی الارض زمین میں مرتین دو بار ولتعلن اور البتہ تم ضرور بلندی پکڑو گے علواً کبیرہ بلندی بڑی فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا وعد وعدہ اولاہما ان دونوں میں سے پہلا بعثنا بھیجا ہم نے علیکم تم پر عبادن بندوں کو لنا اپنے اولی بأس شدید سخت زور والے فجاسو تو وہ گھس گئے خلال الدیار گھروں کے اندر وکانا اور تھا وعدن ایک وعدہ مفعولا پورا ہونے والا ثم رددنا پھر لوٹائی ہم نے لكم تمہارے لیے الکرتا ایک مرتبہ واپسی، علیہم ان پر، وامددناکم اور مدد دی ہم نے تم کو، باموال سات مالوں کے، وبنینا اور بیٹوں کے، وجعلناکم اور بنایا ہم نے تم کو، اکثر کثرت سے، نفیرا نفری میں، ان احسنتم اگر بھلائی کرو گے تم، احسنتم بھلائی کی تم نے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، وان اساتم اور اگر برا کیا تم نے، فلحا تو اسی کے لیے ہے، فَإِذَا جَاءَ پھر جب آ گیا، وَعْدُ الْآخِرَةِ وَعْدَ دوسرا، لِيَسُوءُ تاکہ بگاڑ دیں، وُجُوهَكُمْ تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اور تاکہ وہ داخل ہوں مسجد میں، کما جیسا کہ، دخلوہ وہ داخل ہوئے اس میں، اول مرتن پہلی بار، ولیتبرو اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، ما علو جس پر غالب آئیں، تتبیرا تباہ کرنا، اسا امید ہے، ربکم رب تمہارا، ان یرحمکم کہ رحم کرے تم پر، وان عدتم اور اگر لوٹو گے تم، عدنا لوٹیں گے ہم، وجعلنا اور بنایا ہم نے، جہنم جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، حصیرا قید خانہ، ان ھذا القرآن بے شک یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی اس چیز کے لیے، ہی اقوم جو سب سے زیادہ درست ہے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الذین وہ لوگ، یعملون جو عمل کرتے ہیں، الصالحات اچھے، انا بے شک، لہم ان کے لیے، اجرن اجر ہے، کبیرہ بڑا، وان الذین اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، آتدنا تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذابا علیما عذاب دردناک،